لاڑو لا دنیا سالی سو عمر مسترگی پٹکڑے عمر مسترگی پٹکڑے زمونگ دا سارو تاج دا زرونو سر مسترگی پٹکڑے سر مسترگی پٹکڑے لاڑو لا دنیا سالی سو عمر مسترگی پٹکڑے عمر مسترگی پٹکڑے زمونگ دا سارو تاج دا زرونو سر مسترگی پٹکڑے سر مسترگی پٹکڑے غم کی غم جندی نن ڈیر زلونا اسویلی کاندی زلونا اسویلی کاندی اخش محافظ دا پاک سنگر مسترگی پٹکڑے سنگر مسترگی پٹکڑے زمونگ دا سارو تاج دا زلونو سر مسترگی پٹکڑے سر مسترگی لاڑو لا دنیا سالی سو عمر مسترگی پٹکڑے عمر مسترگی پٹکڑے زمونگ دا سارو تاج دا زرونو سر مسترگی پٹکڑے سر مسترگی پٹکڑے ساتو بھائی جوان دیتل امارت سو امانت رتا امارت سو امانت رتا خیر کدا مسلم اولس رہبر مسترگی پٹکڑے رہبر مسترگی پٹکڑے زمونگ دا سارو تاج دا زلونو سر مسترگی پٹکڑے سر مسترگی پٹکڑے لاڑو لا دنیا سالی سو عمر مسترگی پٹکڑے عمر مسترگی پٹکڑے زمونگ دا سارو تاج دا زلونو سر مسترگی پٹکڑے سر مسترگی پٹکڑے غم یہ کاوی لو بی پو خوک زڑا کے لفر ہر سارا زڑا کے لفر ہر سارا کالا چی آمیر دا حق لکھ کر مسترگی پٹکڑے لکھ کر مسترگی پٹکڑے زمونگ دا سارو تاج دا زڑونو سر مسترگی پٹکڑے سر مسترگی پٹکڑے لاڑو لا دنیا سالی سو عمر مسترگی پٹکڑے عمر مسترگی پٹکڑے زمونگ دا سارو تاج دا زڑونو سر مسترگی پٹکڑے سر مسترگی پٹکڑے زخم عمری تمو درمل شگران منصورت درمل شگران منصورت اوخ کی موکڑا پاکی کپر ہر مسترگی پٹکڑے پر ہر مسترگی پٹکڑے زمونگ دا سارو تاج دا زڑونو سر مسترگی پٹکڑے سر مسترگی پٹکڑے لاڑو لا دنیا سالی سو عمر مسترگی پٹکڑے عمر مسترگی پٹکڑے زمونگ دا سارو تاج دا زڑونو سر مسترگی پٹکڑے سر مسترگی پٹکڑے نور می دا غم جن زڑگی حالات قلم ما وایا حالات قلم ما وایا ما چیڑاستو مانچی خوگ رہبر مسترگی پٹکڑے رہبر مسترگی پٹکڑے